Sampean lanang ideng kaya Raden Damarwulan, akeh sing kaedanan gawe temen panasan. Awan kelawan bengi Mas Abdul sing ketemeni, kasih.